چه بودی میخواستی زود ترش کنی، نمیدونستی یه رو میگی چه زود بزرگ شدی، میخواستی زود نشنوی ولی نفهمیدی یه رو میاد باید گردن و با پول کلوف کنی. اینجا پول میدن روزو میخرن که شب بری تو جا از دودو میدن دستت. ببین دختره اونقدم بد نمیخواد خوب زندگی کنه که پولو میپرسته. همه بنده یه مارک بولیز، داداش برو تو این دنیا جا پارک تو نیست، جایی که دیگه شده بانک تروریست. کاریتو ساختنی بده فاک به پلیس. اینجا یه سری با گل خو میگیرن، یه سری هم خودشونو پر رو میبینن. مردم تنگه خالی و پوچن که از سریال جم تیوی الگو میگیرن. نه اینجا مد شده درون پاشی، سری میخورن ده تا اگه حروم باشی. دیگه یادت نی از اون داشی، مگه نمیدونی تش باید از اون باشی. زندگی رول بچه باس بشی متوجه، دنیا چه دازی که با رول خدا شده نشه. روز خواب شب لش تک کشیده جنبش، خیلی وقت تن مود روح کاملا پش. اونایی که فقط امروزو میبینن فکر میکنن تو چشمت کوره، نمیفهمن فقط درکشون به دور و ور خودشونه و تو فکر دوره. میدونم خسته ای ولی باور نکن هیچ وقت به بازی، میخوام همین الان باشی بازم همه چی رو از نو بسازی. هیچ وقت نگو سردرگمم، بگو نمیذارم حرفشونو تو مغزم کنن. تو همونی که دشت دچ دوی تم خورده، ولی اینو بدون هر قدی که سختیه تو وقتی اونی دست مرده. حاکم پول من برده، هوای دلم هم بد سرده، هر وقت تنها میشم یکی در گوشم زمزمه میکنه که مرگ حقه. میگه یه زمانی خوب حالیت بود، حالا پر تأثیر روت هالیوود. الان الگوش رکز اونی که عاشق اسطوره های فوتبالی بود. خدا زد در گوشم که نپره هوشم، گفت دنیا شیشه است من زب در روشم. تو این آدم ها من خودم رو گم کردم، بین این همه جف زده کوشم. نگاه میکنم به تهران از دور، دیگه ضعیف چشمام بدجور. من با گذشتم دست به یقه شدم تا بتونم خاطراتو بندازم دوره. اصل تو وصله به ریش است، اون که سیاسی میخونه همه شرف کلیش است. بی خیال اینا زوم شروع هدف، که واسه رسیدم بهش نشونه مرگ بدیش است. اگه مخت شده تیلیت فکر فرداست، اگه خون تو رگات اینه چی میکشه فریاد. اگه لشی مثل من و هر رو مستی بازم بگو خدا پشتمه، بذار شیرین بشه درداد.